ruller nu. Vildt. Otto, hvis nu de amerikanske filmklichéer taler sandt, og det virkelig er sådan, at når du en dag skal dø, jamen, så vil du se dit liv passere revy for øjnene af dig. Hvad tror du så, du vil se? Altså sådan der, jeg tænkte først, det ville være noget, som jeg tænker på også ofte, ikke? Altså sådan der. Men jeg kom faktisk til at tænke på, at det nok ville være noget, som man sjældent tænker på. Fordi det er nok det, der sådan der har gemt væk, der betyder meget, ikke? Jeg tror, jeg husker meget tydeligt, hvad det den dag, at jeg flyttede fra mit barndomshjem i Hørsholm. Og det er en sådan rigtig bittersweet moment, sådan der i øjeblikket var det rigtig nederen. Og senere har jeg kigget tilbage og været sådan der, glad for, at jeg flyttede og sådan noget der, ikke? Som har farvet mindet. Jeg kan bare huske, at det var mega regnvejr. Og min kat, der var ældre end mig på det tidspunkt, var lige blevet aflivet samme dag på hospitalet. Så min far kom hjem, eller min mor kom hjem med katten, hedder det. Og så jorden var helt frossen. Så vi skulle hælde kogende vand i jorden, og sådan der stå og smadre jorden med sådan nogle sådan hakker. Og så begrave katten, ikke? Og så regnede det, mens jeg sådan der sad på knæ, sådan der, ved jeg ikke, sådan der 10 år gammel, sådan der i min have, og bare sådan der græd. Og så blev jeg kørt væk i bilen med sådan hånden på ruden og det hele, og sådan. Det var egentlig en fucked up dag, men sådan der, jeg tror, det ville komme tilbage til mig sådan der, whoo. Og så efterfulgt meget hurtigt sådan der, da min søster, hun fik kræft, og sådan der, fik jeg ved, hun skulle dø, og så da hun overlevede, og sådan. Jeg tror, i sidste ende, så ville det være meget, rigtig mange bedre minder, som jeg ville være glad for at huske. Men mest de der livsændrende. Altså, det lyder jo som noget fra en film. Altså, ja. Det er rigtig meget i mit liv, jeg føler, der gør. Det er rigtig, rigtig surrealistisk at tænke tilbage på sådan der nogle af de ting, man har oplevet også. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Og nu sidder du jo her, og du er 23 år gammel. Du bor på Ydre Østerbro med to venner. Du studerer til kelner, som du lige har forklaret mig, den her type af ølbrygger med mere. Så arbejder du også på et hotel. Du er også lærervikar. Og når du endelig har lidt fritid, så bruger du den gerne på at feste igennem, eller sidde, som du gør nu, og ryge en joint ud af dit soveværelsesvindue. Ja, det er gået lidt forskelligt med allerede i min fritid, både med joints og fest. Men ja, det er sjovt. Det er sjovt, ikke? Man skal huske at gøre det, mens man stadig er ung nok til at gøre det, tænker jeg. Kan du give en bare sådan lidt overfladisk tidslinje over dit liv? Ja, jeg sådan blev født på Rigshospitalet, som så mange andre københavner. Og så da jeg var et år gammel eller sådan noget, flyttede min far og mor, som jeg havde også min storesøster, som var 5 år ældre end mig. Så flyttede til Hørsholm, og så startede jeg på Hørsholm en lille skole, hvor jeg mødte begge mine roomies. Det er også der, jeg lærer, vi har nu, faktisk. Det er meget sjovt. Og så, da jeg var omkring 6-7 år gammel, blev mine forældre skilt. Og jeg fandt ud af, at jeg havde en halvlillebror også. Og så, da jeg var omkring, altså så flyttede min far ind til byen, og så da jeg var omkring 10, så flyttede min mor også ind til byen. Så stoppede jeg med at gå på sådan en lille skole fra 5. til 6. Og startede på Niels Stensens gymnasieskole. Sorry, jeg har ikke noget vand. Så mødte jeg ligesom resten af min sådan der vennegruppe, og blev venner med rigtig mange inden for byen af, og det havde jeg ikke rigtig haft så meget af før, så da jeg ramte 10-11-12, fik jeg rigtig mange venner fra sådan der Nørrebro, og min gård på Nørrebro, og hvad havde det, dem på Niels Stensens skole der. Og der havde det mega fedt i 4 år, og det var der jeg fik mine fritidsvaner, som jeg har nu. Vi var rigtig meget på staden og til fest, og hver gang vi kunne komme ind til noget, eller snige os ind til noget, hvor man skulle være 18, så gjorde vi det, ikke? Og det var også dengang, man kunne snyde sig ind på bar ret nemt. Så det var sjovt. Og så gik jeg ud af 9. og startede på Aarhus Gymnasium. Og mødte min første og hidtil eneste sådan der langvarige kæreste, som jeg var sammen med i 4 år. Gennem hele gymnasiet et år efter os. Og på de 4 år lavede jeg også helt vildt mange ting. Og jeg havde det mega sjovt at rejse rigtig meget. Og det har farvet mit liv ret meget igennem det hele. Jeg har rejst sådan der. Nu har jeg snart været på. Jeg mangler lige Antarktis og lige være ordentligt i Sydamerika. Men så har jeg ligesom næsten ramt det hele. Og så... ja, så startede jeg på CitizenM, som er det sted, jeg arbejder nu også på hotellet der. Og jeg har haft masser af arbejde og jobs før det og sådan noget. Men det var det første, der ligesom var længere vejet. Så der var jeg i lang tid. Også fordi det gav muligheden for at rejse rigtig meget rundt der, hvor der er hoteller og sådan der. Og så er jeg nyt og sidste 2 år at bo sammen med Rasmus og Oscar. Så det er lidt, hvor jeg er nu. Og så valgte du også at begynde at studere? Jo, ja, jo. Jamen, jeg har taget nogle kurser og noget studie omkring mig med, sådan, igennem mit liv. I salgskonsulance og sådan noget. Lidt forskelligt. Så har jeg bare altid lidt gået rundt og stikket fingeren i jorden de forskellige steder. Og søgt ind på jura og gjort dit og datten og sådan der. Prøvet lidt at finde ud af, hvad jeg havde lyst til at lave. Og så tror jeg bare, at jeg fandt ud af, at den her uddannelse den kostede en masse penge. Men den tog ikke så lang tid, tænkte jeg. Kun lige under et år. Og så lagde min stemmors mor penge i sit testamente til, at jeg kunne blive uddannet som ølbrygger. Jeg havde fundet det der kurse, eller hvad den der uddannelse, man kunne tage. Så tænkte jeg bare, at det passede fint ind, og jeg har lært sindssygt meget. Jeg har eksamen snart, sidste eksamen, og så er det med det, og så har jeg ligesom den under bæltet. Og så kan man bruge det til ret meget i sådan alkoholbranchen, rigtig. Mest øl selvfølgelig, men det åbner i hvert fald døre. Det er fedt. Super fedt. Så laver jeg. Har lavet sindssygt mange andre ting også, men det fandme været et langt liv, synes jeg. Selvom man stadig er lidt ung, synes jeg også. Jeg ved ikke, om man kan kalde det ligefrem et point of no return, men kan du komme i tanke om et enkelt øjeblik, der endte med ligesom at definere kursen i dit liv? Jeg tror, da jeg boede ved Nørrebro, så skete der et muligt fucked up shit på gaden og sådan noget. Der var rigtig mange sådan slåskampe og du ved, generelt fucked up ting, der skete. Og så der skete også nogle fucked up ting for mig, og sådan der var en rigtig stor ting, der skete, som var, det var super nederen. Og det ramte mig ret hårdt, og jeg talte ikke med nogen om det og sådan noget der i ret lang tid. Jeg tror, at det redefinerede min, hvordan jeg satte pris på ting omkring mig, sådan der, mine venner specielt. Så tror jeg bare sådan der, alle mine bedste minder sådan der går tilbage til den tid også, det er bare at se mine venner sådan der de har haft det dårligt og sådan noget der, så de kommer op igen og sådan. Jeg husker i slutningen af 9. klasse, så min veninde, der havde gået igennem nogle spiseforstyrrelsesproblemer gennem folkeskolen, har haft det sindssygt hårdt. Hendes mor kom med sådan der en rose til mig, med sådan et brev til dimission 9. klasse. Kommer med en rose til mig sådan der, med et brev i, og sådan der, hvor det bare sådan et takkebrev, hvor meget jeg har hjulpet hende, og sådan der. Det var fandme... jeg har stadig rosen liggen i kælderen, og brevet. Men det var også... det var et fedt moment, sådan der. Det der med, at man opdager, at sådan der, man altid godt klar over, at man har en effekt på andre mennesker, sådan der. Men når man sådan der... for at vide, hvor positiv effekt man har haft på nogen, og hvor meget man har sådan der hjulpet dem sådan der igennem ting. Sådan der. Det er en helt speciel følelse, synes jeg. Hvordan blev det definerende for din vej i livet? Jeg tror bare, at lige det mission der, det var første gang, jeg skulle sige sådan der, det føltes som et permanent farvel, i hvert fald. Det folkeskolen slutter jo, og ens verden for første gang ændrer sig i 10 år eller sådan noget. Ikke? Noget af min ven, der så ret meget. Men det er noget andet, når det er sådan der skolegang, der er afslutning. Ja, hele den der dimissionsperiode, det står bare meget klart i sinden, fordi det fik mig til at være rigtig skræmt for at miste noget af det, der betød mest for mig. Det var selvfølgelig mine venner, ikke? Så jeg tror, det definerede mig meget på den måde, at jeg begyndte at være til folk omkring mig meget mere. Og det er jo ikke noget, der skete fra den ene dag til den anden. Det er bare det er sådan der minde der, jeg har siddet fast i for sådan der kulminationen af de der 4 år, hvor jeg virkelig havde lært nogle fede mennesker at kende og lært meget om mig selv også. Sådan der, det der øjeblik der, det var virkelig, selv alle de år efter, ikke? Nu tænker man stadig tilbage på det. Fordi gymnasiet var faktisk rimelig stille og roligt for mig, synes jeg. Men folkeskolen var fandme kaotisk. Ej, alle grad, mand. Prøv lige at beskrive sig, hvor er vi henne? Er det i sådan en kedelig fodboldhal, ligesom ja, vi havde? Ja, fuldstændig. Vi lavede Skjold fodboldklub, eller sådan en lokal der. Og så havde vi, det var, jeg ved ikke, om vi fik lov til det, men der var sådan shots til 5 kroner. Sådan der 9. klasser, ikke? Jeg kan ikke helt huske, hvordan det gik hjem, men ja, 5 klasser var på overgangen, og vi alle græd, og alle fucking snadede og lavede ting, og sådan der, du ved, drengene snadede med hinanden, altså fucking alle blev kysset, og alle de der gamle crush, der havde været igennem alle årene, og sådan der, blev bare talt om. Og det var meget fedt, og sådan der. Jeg kan huske, jeg sad på en trappe med nogle af drengene, og vi sad bare og græd, og vi havde bare gået over og købt en kasse øl, og bare sad og drak øl, og bare græd, sådan der krammede hinanden, blev bare ved, og ingen kunne have en så ordentlig samtale, og sådan noget. Jeg kan ikke huske ordentligt, hvordan aftenen sluttede. Jeg kan bare huske, at det var fucking... Det var det mest bittersweet moment nogensinde. Fordi det var bare fucking fedt at være færdig med folkeskolen. Og så var det også bare det værste og mest uhyggelige nogensinde. Ikke at skulle se de der mennesker hver dag igen. Ikke? Jeg tror også, jeg havde fået en rigtig tæt klasse. Sådan der. Vi var bare virkelig gode venner alle sammen. Eller, i hvert fald fra mit perspektiv. Hvis du kun kunne blive husket for et øjeblik, altså at du kunne bestemme, hvilket ene øjeblik, der ville poppe op i alle dine pårørendes hoveder, hvis du nu dør i morgen. Hvilket øjeblik skulle det så være? Den havde jeg også sygt svært ved, fordi det er meget individuelt til sine forskellige venner, ikke? Så det er sådan der, tænker på noget, hvor de alle sammen også har været til stede. Så kommer jeg altid til at tænke på sådan der, min 18-års fødselsdagsfest, der gik sådan lidt galt. Sådan der, okay. Der var 2, der blev stået nede foran og sådan noget der. Det er selvfølgelig også super noget. Vi havde lavet, jeg havde sagt til mine forældre sådan der, okay, det er min 18 år, sådan der. De havde sagt, du glemmer alt om at køre kort, fordi jeg røg og sådan noget der. Så jeg var sådan, okay, fuck gaver, jeg vil ikke have nogen gaver, jeg vil bare kunne holde en syg fest for mine venner, ikke? Det var sådan der, det eneste, jeg gerne ville. Så i stedet for gaver, så fik jeg lov til at lege sådan der glashusene på Sidens Brygge, som er sådan et rigtig, rigtig fedt fest. Så det er sådan der, lægger lige ud til, hvad hedder det, kanalen, ikke? Og så hele den ene side er bare kæmpe glasplader, og så er det bare sådan der festlokal. Så er der sådan en lille foran, hvor man kan være mellem kanalen og huset, ikke? Og så min far, han var dørmand, og det var ret sjovt. Mine venner kan godt lide min far og sådan noget der. Det er altid lidt sjovt at have med. Han lærer os armen med folk og sådan noget der, foran festen og sådan. Men ja, det var virkelig fedt. Jeg tror, da alle var kommet, så sådan der holdt jeg tale, hvor jeg stod på baren, og sådan der, du ved, ligesom... Jeg prøvede ligesom at kunne address, jeg ville jo gerne tale personligt med alle, der var der, ikke? Men så prøvede jeg at inddele dem i grupper for sådan der, hvor jeg kendte dem fra. Det var meget sjovt. Jeg håber faktisk sådan der. Desværre kan ingen huske festen super godt. Jeg havde coinet en, som jeg troede var et super original på det tidspunkt, tequila og øl, bare blandet halv-halv. Så kan man ikke smage tequila ind. Så det gik ret galt, den fest, og gavebordet var også sådan der var sådan lidt forskellige stoffer på det og sådan noget. Mine forældre var der også, og sådan, det var lidt en hektisk fest. Men jeg håber folk vil huske sådan der, den side af mig, den der, der bare var sådan der, ved du hvad, jeg gider ikke have nogen gaver eller noget shit, jeg vil bare gerne holde en stor fest med mine venner. Altså sådan der, jeg havde det fucking sjovt, men jeg kan heller ikke huske super meget af den, altså sådan der, folk drak for meget, ikke sådan. Men det vil du gerne huskes for, at være ham, der holdt festen, hvor man drak lidt for meget. I hvert fald være ham der er værdsat højere at være sammen med mine venner, end sådan der at få ting, hvis man kan sige det sådan. Når kendte mennesker eller indflydelsesrige mennesker dør, så bliver der jo bragt sådan en nekrolog, et mindeord i avisen, typisk som en journalist jo har skrevet, og der fylder det rigtig meget det her med, hvad de har opnået, hvad har de at være stolte af, som de efterlader sig. Kan du fortælle om et øjeblik i dit liv, som du er stolt af? Det er sådan lidt... Og vil du lige til mikrofonen? Tættere på? Ja. Ja. Ja, super. And, yes. Love it. Altså, det er sådan et bestemt tidspunkt, hvor jeg er stolt af, hvad jeg har gjort, ikke? Jo. Det er bare anti-jante, ikke? Det er anti-janteloven. Har du det svært ved det? Jeg tror sådan der, hvis det er sådan forbipassende samtale, kan jeg godt sådan der have sådan en joke arrogance. Helt klart. Men når man skal sidde sådan noget og tale om sådan der, sådan der positive ting om en selv, så bliver det meget sådan der, ubehageligt. Ej, det. Det ved jeg ikke, men sådan der. Det var egentlig bare mig, der lidt fisker efter et øjeblik, du er stolt af. Det er svært for dig at pege på noget, du er stolt af. Ja, ja, det er det. Hvorfor, tror du? Så jeg tror, at når jeg føler sådan der stolthed, så er det som regel for andre mennesker. Sådan. Mine venner, sådan, når de opnår noget, så er jeg meget stolt af dem. Men jeg tror bare lige, at tænkte sådan der, eller jeg tænker ikke så meget på, hvad jeg er stolt af, som jeg har opnået. Sådan der. Jeg er okay god til, jeg er ret god til sprog. Sådan der. Jeg er vildt god til at læse. Sådan det er ikke rigtig noget sådan. Ja, jo, jeg er ret stolt af, hvor hurtigt jeg kan læse. Men det er også en super nederen ting. Fordi. Nu var vi jo lige nede i køkkenet før. Og din ven og roomie stak dig jo lige sin engelske universitetsbog og bad dig lige om at, kan du ikke lige oversætte det her for mig? Kan du ikke lige hjælpe mig? Ja. Du er god til sprog. Ja. Bliver du lidt stolt af det? Jeg er god til engelsk, ja. Ja, nej, det altså, jeg. Bliver du ikke lidt stolt, når, jo, når ja, det er antaget på den måde, du lige hurtigt kan finde ud af det her? Ja, jeg er stolt af min evne til sådan der diskurs og bruge ord og tale sådan der i en intellektuel diskussion med nogle andre mennesker, sådan der, som jeg også har fået meget fra min familie, ikke? Men det, altså, det er jeg stolt af. Det er også noget, jeg sådan der praktiserer meget med mine venner. Jeg kan godt lide at diskutere. Det er jeg god til. Kan du fortælle om et øjeblik, hvor nogen eller noget ligesom har haft en indflydelse på dig? Ja. Det i hvert fald, ja. Der er så mange. Jeg tror virkelig, at jeg lærer meget af mine venner. Og helt klart en, jeg har lært meget af. Sådan der. Det er sådan, for eksempel Sian her, som også hænger et billede af på min væg. Åh ja, lige herop. Ja. Det er et helt analog fremkaldt, ja, filmbillede. Ja, rigtig farmor har sendt det. Ej, det. Som lige hænger op af skråvæggen ved vinduet her. Og det er dig, og det er ham. Og jeg står og krammer, og han har solbriller på. Og han har. Jeg har givet ham sådan en alpehue fra Østrig. Hvor er vi på det her billede? Hjemme hos ham i Dragør hos hans familie til hans konfirmation. I små. Ja, vi er ret små. Ja, men nej, Sian har lært mig fandme sådan en ydmyghed rigtig meget. Altså sådan der, han er bare sådan en good guy to the core typen. Der er virkelig, der, altså sådan der, mit temperament var sådan der gennemtaget i sådan der, i folkeskolen, ikke? Sådan der. Jeg var sådan super glad generelt, men jeg kunne virkelig hurtigt blive super fred. Jeg kan huske en gang, hvor at, jeg var meget opsat på, at jeg skulle over i Fælledparken og slås med ham her gutten, som havde sagt nogle andre ting, og jeg kan ikke engang huske, hvad det var specifikt handlede om. Jeg kan huske, at da jeg var på vej ud af sådan der skolen, så var det Sian, der stoppede mig og sådan der. Han kunne bare se på mig, at jeg skulle til at gøre noget dumt, ikke? Lige kom ud af gangen, døren, ud fra gangen. Så tager han sådan fat i mig sådan der, hvor skal du hen? Så var jeg sådan der, jeg skal over i Fælledparken og fucking smadre ham der. Og så. Så siger han bare sådan, nej, du skal ikke, lad mig være med det. Sådan der, det var et simpelt ord, han sagde til mig, men han var også bare sådan der, det har du ikke lyst til. Sådan der, vær rigtig. Jeg var bare sådan der, den sad alligevel også. Sådan der, det har jeg ikke behov for at gøre. Altså tror jeg, vi tog hjem til ham og spillede computer eller noget sådan. Ja, fuck man. Der er virkelig mine venner generelt, der har lært mig ting. Bare at observere dem også. Men det gjorde virkelig indtryk på dig den dag, da han. Ja, da han tabte mig ned. Ja, det var bare hygge. Hyggetider. Har du følt meget lykke i dit liv? Ja, jeg føler, at det er blevet meget spektrumiseret. Så der. Jeg tror, når man oplever rigtig mange nederen ting, så sådan der, får man også meget større, hvad hedder det, en meget mere positiv følelse af de gode ting. Så sådan der, hvis du har oplevet noget rigtig nederen, så der er ret stor chance for, at, eller i hvert fald i min oplevelse, at det kun går opad derfra. Ikke? Og det er måske også bare en positiv indstilling at have. Men sådan der kommer altid gode øjeblikke. Og der skal som regel ikke særlig meget til for at skubbe dem i gang. Hvad har så været et godt øjeblik? Jeg husker, da min, hvad hedder det, søster var rehabiliteret fra sådan der haft kræft, og sådan at hun kunne gå igen og sådan noget der. Så er vi ude på sådan en kanotur, bare sådan, på det tidspunkt har mine forældre været skilt i lang tid, ikke? Men det var bare mig, min far, min mor og min søster, og så en kanotur. Der er det grønt, og det er ude ved den der Gudnåen, tror jeg, eller sådan noget der. Der, hvor alle har været med lejerskole og sådan der. Og det var sommeren, og solen skinnede, og det var bare super hyggeligt, og sådan der. Så var noget af familien også med, og sådan alle var der, du ved. Der var mange mennesker, var der, og hendes veninde fra USA, som hun havde mødt i folkeskolen, da hun var på udveksling, hun var også kommet for at besøge hende, og sådan. Så lavede vi bare sådan en picnic på vandet, rigtigt. Hun er stadig sådan der, du ved. Man går til, sådan, hun står sådan rør i næsen og sådan noget shit, ikke? Men sådan, det var bare hyggeligt. Der var vi bare alle sammen igen og sådan der. Hun var begyndt at få det godt. Det var sådan clean moment. Nu vil jeg faktisk så også bede dig fremhæve et øjeblik for dit liv, hvor du har følt sorg. Ja, men så har igen mange sådan der. Jeg tror, en af de første, tidligste, sådan der, sorgfulde minder, hvor jeg forstod, hvad det var at have det rigtig den der, dårligt. Det var da mine forældre blev skilt, og jeg ikke rigtig fattede, hvad der skete først, indtil min storsøster løb hjemmefra. Hvad skete der? Jamen, vi sad ude på terrassen, og jeg husker, jeg sad på min fars lår, og min søster stod der, og så fortalte de os det. Og Emma, hun brød bare fuldstændig sammen, min storsøster. De, sådan der, tror, vi, sådan der, vi skal ikke bo sammen med os, sådan nogle der ting, ikke? Jeg var ret lille. Jeg var 6 år gammel eller sådan. Og så, hvad hedder det, ja, så løb hun væk og sådan der, op til, sådan, hun løb væk ud i Hørsholm der, tror op til kirken eller sådan noget. Og jeg forstod ikke, hvor hun var ved henne, og så sådan der, så tror jeg, det gik op for mig på et tidspunkt, og så sådan der, faldt min verden bare sådan der fra hinanden. Sådan der, det havde jeg bare ikke forventet overhovedet, vel? Sådan, jeg kunne ikke forstå det. At dine forældre skulle skilles? Ja, ja. Men altså sådan der, da jeg blev ældre, var jeg også sådan, at der var gode grunde til det. Sådan der. Nogle mennesker skal bare ikke være sammen. Sådan på det. Jeg tror også, det var der, jeg begyndte at ændre mig som person. Ikke? Sådan der. Hvordan? Jeg siger ikke, at jeg bliver et værre menneske, eller et værre barn af det, men før sådan der, havde jeg været meget sådan der, skjorten i bukserne, barn. Sådan jeg havde det sjovt og sådan noget, men spiste med bestik og var opført mig pænt og skræk ikke så meget. I modsætning til min storsøster, som havde været, været et aktivt barn. Og så begyndte jeg bare at blive mere sådan der. Jeg tror bare, min rebelske periode ramte meget tidligt. Og så sådan der. Man bliver meget hurtigt tvunget til at vokse lidt op, når man ens forældre bliver skilt. Hvis man er lille. Og det der med, at man skal flytte rundt forskellige steder. Og ens forældre ikke har det særligt godt i den periode. Og sådan der. Jeg tror, det rammer en ret hårdt. Sådan. Så det er bare en lang periode at have det nederen. Lige pludselig, ikke? Så det bliver, de gode moments bliver bare færre og færre. In between. Så ja, men det, altså, det bliver også bedre, hvis man bliver ældre. Men sådan der, for eksempel, jeg har ikke boet et sted, altså sådan der, indtil jeg flyttede ud hjemmefra. Så har jeg bare skiftet mellem mine forældre. Det tror jeg også er sådan lidt stressende, eller har været stressende. Men 2 juleaftener, så du ved. God side. Nu har vi hørt dig føle lykke, og vi har hørt dig føle sorg, Otto. Fortæl om et øjeblik, du fortryder. Jeg tror, jeg fortryder rigtig mange sådan der, nogle af sådan der, de slags kamp, jeg er inde i, tror jeg. En af mine venner, Mads, han blev fronteret, frontet. Der, han stod under en bro nede ved, det er faktisk ikke så langt væk herfra, det er nede ved tættere på Hellerup. Han har sådan en bro over en vej, og han står under broen. Og så står der 3 gutter og sådan der, skubber til ham, og sådan der. Du, jeg ved ikke, hvad det handler om, sådan der. Men han plejer at være sådan rimelig sød og uskyldig gut, der ikke. Altså, det kan godt være, at han siger nogle dumme ting nogle gange. Så sådan der. Jeg var overvejende omkring det. Men sådan der, så var der en af dem, der sådan der slog ud efter ham, og sådan der. Så sprang jeg sådan der, bare på dem, uden at tænke over det. Og så, han kan i hvert fald godt lide at fortælle den her historie, når vi drikker os. Men så, ja, så kom jeg over og slås med de der 3 gutter. Uden at blive alt for grafisk, så sådan, blev jeg færdig med at slås med dem. Og så sådan der, så gik jeg væk med min ven Mads der, og sådan der. Han var bare helt sådan der, what the fuck? Sådan. Blev du voldsomt? Altså ja, jeg gik meget til kampsport der også. Så ja, altså, smadrede dem rimelig meget. Det var ikke så fedt. Altså sådan der. Jeg kunne, altså sådan der. Det var også det der med, at jeg kunne nok godt have nøjes med bare sådan der, skræmme dem væk, eller et eller andet, ikke? Men altså, det havde nok heller ikke virket, når der var tre af dem. Men sådan, jeg fortryder jo ikke, at jeg reddede min ven for måske det samme, som jeg gjorde ved dem. Men sådan der, jeg fortryder stadig, at jeg gjorde det. Ikke? Så det er sådan noget, jeg ikke ville huskes for. Sådan der. Men alligevel er det den historie, din ven hele tiden fremhæver. Ja, ja. Det er nok det, han ville huske mig for mest, ikke? Og så nogle få andre ting også. Men det er du faktisk lidt utilfreds med. Altså, jeg håber vel, han vil huske det på en mere sådan der... Jeg reddede ham for at blive sådan der slået ned, i stedet for at huske det som en... Kæft mig, og tog han smadret de der fucking tre gutter. Det er jo også et spørgsmål om perspektiv, ikke? Altså, ser man skurken eller helten i historien? Ja, det er bare... Vold er aldrig løsningen. Nogle lærer det bare desværre senere end andre. Det er sådan der, jeg begyndte bare langsomt at sådan der prøve at undgå, hvad hedder det, ting, der ville starte slagsmål, i stedet for bare at møde det med den samme attitude, som man selv blev mødt med. Det gavner ikke nogen. At sådan der, også fordi, det er jo mere et tegn på intellekt, hvis man kan tale det ud sammen. Ikke? Så jeg tror ikke på, at der er noget problem, man ikke kan sådan der få snakket igennem. Sådan der, hvis folk starter slagskampe, så er det bare fordi, de gerne vil starte en slagskamp. Og det skal man bare lade være med. Lige før, det kunne man måske høre på lyden, så sad du og fiflede lidt med et kors. Jeg ved ikke, om det skulle betyde noget for dig, men har du et sådan, en livsfilosofi eller en tro, et livsmotto på en eller anden måde, der har fyldt noget i dit liv? Altså sådan der, jeg er faktisk katolik, ja. Jeg går i kirke nogle gange. Det er så meget meditativt. Også fordi jeg havde en mega, mega nice præst, som bare dobblede som psykolog på en måde, ikke? Men jeg tror, altså sådan der, og så lidt kontroversielt, at mit livsmotto nok nærmere har været sådan der, den klassiske, here for a good time, not a long time, egentlig. Altså, det er bedre, altså, det er stadig svært at komme ud af den livsfilosofi, men jeg har altid været sådan der, det er federe at leve sådan der 30 år, fuldstændig mega herfedt, og nyde hver eneste dag 100% til sådan, så meget du kan, end at skulle leve sådan der 80 år med bare sådan der, og prøve at konformere til sådan, at få et job, og lave det samme hver dag, og tjene de samme penge hele tiden, for at kunne betale for det samme hus, og sådan noget. Når man sætter det op sådan, lyder det jo også forfærdeligt, ikke? Men så bliver man ældre, og så er man sådan, et hus, wow, altså, og fast arbejde med fast løn, shit, sounds pretty good to me. Sådan der, så, altså ens prioritet ændrer sig jo også, men jeg tror stadig, jeg lever meget ved, men sådan der, man skal stadig bruge sin energi. Sådan der, du skal ikke bruge din energi på at overleve, fordi så ender du bare med at have brugt hele dit liv på bare det, at holde dig i live. Og det skal du ikke, du skal bruge det på at leve. Du arbejder jo faktisk ret meget. Jeg arbejder sindssygt meget. Du har to jobs, og du studerer. Ja, altså sådan der. Er det ikke også ret meget work hard og play hard? Jo, men hvis man godt kan lide, hvad man laver, så lever du stadig. Du laver noget, du nyder at lave. Altså sådan, jeg kan godt lide mine jobs. Jeg elsker at være lærervikar, det er super fedt. Specielt fordi det er på min gamle skole, for da jeg var lille. Så sådan et full circle. Altså det er virkelig, virkelig sjovt arbejde. Jeg elsker at være bartender inde på hotellet og sådan træne folk op og lære folk nye ting. Og jeg synes også, at mit studie er mega spændende. Så det føles ikke rigtig som det der konformative day-to-day shit. Også fordi jeg laver tre forskellige ting. Og der sker rigtig meget forskelligt på mine forskellige jobs. Lærervikar er måske lidt ensformigt, men det er altid sjovt med børn, ikke? Sådan at de griner. Men ja, sådan der, skole er mega spændende, og arbejdet har jeg mange gode kollegaer, som jeg godt kan lide. Det går bare godt. Og så får jeg selvfølgelig rejst rigtig meget. Nu er jeg lige kommet hjem fra Norge. Skal jeg til Amsterdam her i marts. Og så skal jeg nok til London i april, og så er der Distortion lige om, sådan, om nogle måneder. Og så kommer Roskilde, og så skal jeg til min onkels bryllup i Italien. Og sådan der. Det er snart festsæson. Det skal nok blive godt 2022, det tror jeg på. Så jeg tror bare, at jeg er mantraet, det forbliver det samme. It's better to burn out than fade away. Det er nedgangsdistat. Og Otto, hvis nu du skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv og hvad du efterlader dig? Altså, jeg tror, jeg vil lyve og sige, eller lyve, hvis jeg sagde, at sådan der ikke var ting, jeg stadig gerne ville jo. Hvad ville du gerne nå? Rejse mere med mine venner måske sådan der. Jeg har altid rejst meget alene og så lige sådan der, one on one. Men sådan der, jeg vil ordentligt gerne bare samle alle mine venner og så bare tage en fucking rejse et eller andet sted hen. Så jeg vil sygt gerne bare, du ved, drømme at bare vinde en lotto-billet til sådan der, du ved, på Eurojackpot til sådan der 300 mil, og så bare tage alle drengene og pigerne på jordomrejse og sådan der til Asien og bare fest igennem eller et eller andet. Det kunne være så sjovt, synes jeg. Så ikke helt tilfreds, hvis din tid allerede kommer i morgen. Nej, jeg skal også road trip i USA for tidspunkt til New Orleans og sådan noget shit. Du er ikke færdig nu. Ja, så er ikke færdig. Men nej, jeg tror, hvis jeg vidste, at jeg skulle dø i morgen, så ville jeg nok i hvert fald have tid til at affinde mig med de ting, jeg har oplevet, og de mennesker, jeg har lært at kende. For der er rigtig mange ting, jeg har oplevet, og der er rigtig mange mennesker, jeg har lært at kende. Så sådan der. På den måde, så vil jeg også være tilfreds med i hvert fald den tid, jeg har lavet. Hvad jeg har lavet i den tid. Og oplevet. Jeg føler, at jeg har spildt noget af min tid. Perfekt. Det synes jeg er en god note at ende den på. Så vil jeg lige bruge 10 minutter på lige at prøve at sammenkøbe alt det, vi lige har snakket om. Og lave udkastet til, hvordan dit mindeord kunne lyde, hvis du døde i morgen, ikke? Hvis jeg døde i morgen. Ja. Okay. Du ved, at hvis jeg dør i morgen nu, ikke, så kommer det til at være super suspicious for din kanal. Jeg kan ikke finde ud af, om det vil være fordelagtigt for mit program. Det vil være syg reklame. Det er det, jeg mener. Men så er det svært at få kilder. Ja, men der må gerne lige skride en enkelt i svinget, ikke? Altså, det kunne være syg reklame for showet, jeg siger bare. Nå, Otto. Du har ligget i din seng, og jeg har siddet ved siden af og skrevet dit mindeord. Og jeg tænkte på, om du ikke kunne tænke dig at læse det op. Jo, det kan jeg godt. Okay. Jeg, Otto, er i dag afgået ved døden. Så skete det sgu. Så var jeg her altid kun for en god tid og ikke en lang tid. Jeg var som en moderniseret, mere rebelsk Peter Pan-figur, der benægtede sig voksenlivets formaliteter. Derfor fuckede det lidt med mig, da jeg blev tvunget ud af min ønskeø, mit barndomshjem i Hørsholm, som 6-årig. Måske var det min forældres skilsmisse, som åbenbarede sig for mig på en terrasse, der tvang mig til at blive hurtig voksen, og måske var mit festeri en form for protest derimod. Jeg levede stærkt og døde ungt. Ved første øjenkast kunne jeg godt have lignet en fyr, man næppe ville have set barn til at tage med hjem til familien, men de stoffer eller slagskampe, jeg indvilligede i om fredag, bad jeg om forladelse om i kirken om søndagen. Om fredagen bad jeg om forladelse om i kirken om søndagen. Og i mine levede anekdoter om brutale og blodige slagskampe under broer, så jeg mig selv som skurken. Mine venner så mig som helten. Og for mig var mit bagland det vigtigste. Det var mit anker. Lad dig ikke narre, at jointen ud af vinduet. Den kop, jeg serverede kaffe i, læste venskab på siden i blokbogstaver, og på min væg hang vennebilleder. Jeg var ikke bleg for at græde til min 9. klasse dimission på et trappetrin. Ikke fordi skolen var slut, men fordi venskaberne måske var det. Jeg var typen, der i en følelsesinvitation ville skrive, at folks tilstedeværelse ville være en gave nok i sig selv, og rent faktisk mente det. Og fremhæve en familiepiknik på Gudenåen som rendyrket lykke. Havde jeg vundet i lotto, ville jeg have brugt alle pengene på mine venner, selvfølgelig. Mit liv var en fest, også når jeg var på arbejde, og lur mig, om min begravelse ikke også ville være det. Fed. Det var fedt. Hvorfor er det fedt? Jeg synes, det var fedt. Det lyder fedt. Det lyder som my kind of begravelse. You better drink. Og du ville have det okay med, hvis nu du skulle dø i morgen, at det var det mindord, der blev bragt. Ja. Hvis det var det, der var i visen nøjagtigt, så er det fint med mig. Mine venner og familie vil jo have alt muligt andet shit også. Så ja, det her det vil være fint. Totalt fint. Så er vi done. Yes. Eller, jeg vil gerne lige, det gør jeg altid det her. Nu gør jeg det på din skråvæg, ikke? 7.13. 7.13? Mm. Og jeg får ikke dør, eller hvad? Ja. Reklamen der. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.